0% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października i 8. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Biały Dom oczekuje, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu Izraela z Iranem. Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu o nieumieszczeniu w areszcie podejrzanego o spowodowanie karambolu pod Gdańskiem. Dziś w nocy cofamy wskazówki zegara o godzinę. Izrael przeprowadził w nocy dwa ataki na cele wojskowe w Iranie. Stany Zjednoczone traktują to jako odpowiedź na wcześniejszy ostrzał Izraela rakietami balistycznymi. Biały Dom oczekuje, że Iran nie odpowie na izraelskie uderzenie i że nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Sean Sevet oświadczył, że precyzyjne izraelskie ataki na cele wojskowe w Iranie są odpowiedzią na irański atak rakietowy na Izrael, jaki miał miejsce 1 października. Stany Zjednoczone były uprzedzone o izraelskiej operacji militarnej, ale nie były w nią zaangażowane. Prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris zostali poinformowani o wydarzeniach związanych z atakami. Wysoki rangą przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych powiedział dziennikarzom, że oczekuje, iż dzisiejszy izraelski atak zakończy wymianę ciosów pomiędzy Izraelem a Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu w Gdańsku o nieumieszczeniu w areszcie podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy miasta. Do karambolu doszło tydzień temu. Ciężarówka staranowała 21 samochodów. Zginęło 4 dzieci, a 15 dorosłych zostało rannych. Mateusz M. jest na wolności, ale pod policyjnym dozorem, mówi prokurator Wojciech Dunst. Moim zdaniem grozi temu kierowcy surowa kara. Wszyscy wiemy, że to przestępstwo, kto czyta kodeks karny, zagrożono dla 2 do lat 15 pozbawienia wolności, a do tego obawiamy się, że ten kierowca może utrudniać postępowanie karne i może po prostu opuścić granice naszego kraju. Zwłaszcza, że podejrzany się nie przyznał, więc nie znamy jego wersji, tak naprawdę jak to wyglądało. Kierowcy postawiono zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Prawdziwe tłumy odwiedziły nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Większości podobał się gmach na placu Defilad, choć były też głosy krytyczne. Mi bardzo się podoba. Uważam, że bardzo ładnie koresponduje z pałacem i jest dla niego takim wyraźnym, ciekawym kontrapunktem. Na pewno się wyróżnia na tle tutaj architektury warszawskiej. Myślę, że daje taki powiew świeżości. Musimy się z nią zżyć chyba jeszcze. Rozumiemy koncepcję gra światłem, przestrzenią. Natomiast czy wydaliśmy z siebie jęk zachwytu na temat tej budowli? No to chyba nie. Myślę, że jest ciekawszy od środka niż na zewnątrz. Myślę, że to będzie takie miejsce, które stanie się ulubionym miejscem do robienia sobie wszelkiego rodzaju zdjęć, selfie, bo rzeczywiście jest intrygujące. To jest bardzo nowoczesna sztuka, a nie ma dużo takich muzeów. Mi się bardzo podobała ta taka kula tam na górze. Nie wiemy, co oznacza, ale dla każdego może oznaczać coś innego. Lubimy takie klimaty. Inauguracji towarzyszą koncerty, wystawy, filmy i spotkania. Festiwal otwarcia potrwa do 10 listopada. Jutro pośpimy godzinę dłużej. W związku z przejściem na czas zimowy wskazówki zegara cofamy o 3 nad ranem na 2 w nocy. Różnicowanie czasu wprowadzono dla lepszego wykorzystania dziennego światła. W ostatnich latach temat stał się aktualny z powodu wyższych cen energii, mówi ekonomista Piotr Bujak. Biorąc pod uwagę szok energetyczny z ostatnich lat i fakt, że ceny energii mimo spadku po tym szoku pozostają podwyższone względem historycznych poziomów z poprzedniej dekady, no to ten argument dotyczący bardziej efektywnego wykorzystania światła dziennego i ograniczenia zużycia energii, no zyskuje trochę na znaczeniu. Stuletniego wrócimy w ostatni weekend marca. Na razie jednak jeszcze jesień. W ten weekend w Tatrach słoneczna, choć już mroźna. W wyższych partiach gór po północnej stronie możliwe są oblodzenia. Zdecydowanie lepiej wybierać szlaki z południową ekspozycją, gdzie dłużej operuje słońce, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Te miejsca nasłonecznione są suche, przyjemne. W ciągu dnia robi się naprawdę fajnie. Mamy kolory, w reglach cały czas dominuje kolor żółto-czerwony. Natomiast wyżej bardziej rudy, trawy nam poczerwieniały. Także mamy taką bajkową jesień. W Tatrach będzie malowniczo, prawdopodobnie chmury będą utrzymały się gdzieś w dolinach, może w mieście. Będziemy mieli zjawisko morza mgieł, także czeka nas malowniczy czas. TPN przypomina, że od jutra z powodu zmiany czasu wcześniej będzie zapadał zmierzch. Największe gwiazdy polskiej muzyki wystąpią w charytatywnym koncercie dla powodzian. Wydarzenie na błoniach Stadionu Narodowego to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej została nagrana kolejna wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja, mówi wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. piosenka zaśpiewana przez wielu artystów, to tylko symbol i element tej pomocy. Telewizja Polska, a my wraz z nią, uruchomiła akcję niesienia pomocy. 13 milionów złotych udało się zebrać do tej pory. Tam nadal potrzeba bardzo wiele. To jest maraton. I ten koncert jest elementem tego maratonu. Po to, byśmy my, obywatele, nie zapomnieli o tym, że tam, na południu, są ludzie, którzy cały czas potrzebują pomocy. Więc gramy, przypominamy i mamy nadzieję, że znów serca się otworzą, tak jak zawsze. Początek koncertu o 17.30. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom powodzi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, Krzysztof Łuniewski w studiu, Sport w Trójce. I zaczynamy serwis od wyjazdowej wygranej naszych piłkarek. Pokonały w Bukareszcie, gdzie budynek parlamentu przebija rozmiarami nawet amerykański kongres, Rumunki 2-1. Mówimy o pierwszym meczu półfinału baraży o Mistrzostwa Europy. Rewanż we wtorek w Gdańsku. Męska ekipa piłkarska z tego miasta, Lechia, prowadziła wczoraj w Gliwicach z Piastem po godzinie gry już 3-1, by całe spotkanie zremisować po 3. Siłą rzeczy trener gości Szymon Grabowski po meczu kręcił nosem. Strzelając 3 bramki na wyjeździe, stwarzając kolejne 3 minimum sytuacje, no trzeba po prostu takie mecze wygrywać. I tu mamy na pewno do siebie pretensje, że mimo, myślę, że dobrej gry, momentami bardzo dobrej, powinniśmy ten zamknąć mecz w około 55 minucie. Niestety stało się inaczej i no i gdzieś te demony z przeszłości powróciły. Wczoraj kopali w PKO Ekstraklasie jeszcze w Szczecinie. Pogoń wygrała 2-1 z ostatnią w tabeli Puszczą Niepołomice. Mieliśmy pecha, uważa kapitan gości Jakub Serafin. Mieliśmy plan na ten mecz, czekaliśmy na swoje sytuacje, niestety gdzieś tam trochę po błędach własnych naraziliśmy się na groźną sytuację pogoni i straciliśmy bramkę. W drugiej połowie wyszliśmy trochę inaczej i sami sobie w szatni powiedzieliśmy, że wychodzimy tutaj, żeby wygrać mecz. To nie pamiętam takiego meczu, żeby przeciwnik 3 albo 4 razy wybijał piłkę z linii bramkowej. Po piłce siatkówka w Tauron Lidze Kobiet deweloper z Rzeszów zgodnie z planem 3-0 ograł Wolej Wrocław. Mówi libero liderek tabeli Aleksandra Szczygłowska. Na pewno wychodziłyśmy do tego meczu tak, żeby w każdym z setów dominować i żeby przez cały mecz mieć kontrolę i wydaje mi się, że nam się to udało i to był też nasz cel, więc jestem bardzo zadowolona. Chociaż nie ukrywam, że gdzieś tam w niektórych elementach mogliśmy też trochę pewnie lepiej wyglądać. Plus lidze siatkarzy, Ślepsk w Suwałkach 3-1 zwyciężył Stal Nysa. Mecz podsumuje Mateusz Czunkiewicz, libero ekipy z miasta, w którym urodzili się Maria Konopnicka i Andrzej Wajda. Ten pierwszy set gdzieś tam nie po naszej myśli, szczególnie w obronie i bloku, bo kompletnie nie hulało to, ale później zaczęło to funkcjonować, a zaczynało się od zagrywki, którą wywarliśmy niesamowitą presję na zespole z Nysy i to dało nam rezultat, tak jak widzieliśmy na końcu. Serwis uzupełnimy wynikami dwóch meczów w Orlen Lidze Koszykarzy. King Szczecin wyszarpał wygraną we Wrocławiu. Mistrzowie Polski pokonali Śląsk 1 punktem 67-66. W drugim meczu Górnik w Wałbrzychu 62-56 poradził sobie z Zastalem Zielona Góra. O sporcie w poranku jeszcze za godzinę. Dziś zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, miejscami duże. Początkowo mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna ma wynieść dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia od 10 stopni na północnym wschodzie, przez około 16 w centrum, do maksymalnie 19 stopni na zachodzie. W nocy będą mgły, jutro też rano będą mgły, tylko na Pomorzu może pojawić się odrobina deszczu z całkiem gęstych chmur. Poza tym zachmurzenie ma być jutro raczej małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna ma wynieść od 15 na północy i Podhalu do 20 lokalnie na południu i południowym zachodzie. Autopromocja. Niekończąca się historia miłości. Tomasz Mann. Kochaj. Tylko ich dwoje, ona i on. Olga Sarzyńska i Andrzej Chyra. Bałam się o ciebie. O mnie? Stałam w ognie. Wszystko widziałam. Co? Musisz bardzo cierpieć. Zapraszamy na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do czwartku. Urodzinowe okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, oj nie,

water over wine and hold my own and drive. Siedemnaście minut po godzinie 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o nowym raporcie ONZ dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. W tym raporcie pojawiają się liczby, które świadczą o tym, że te emisje rosną coraz bardziej. Te liczby są ciężkie do przełożenia na rzeczywistość, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz spróbujemy to razem zrobić. Mamy na przykład, zamiast tak jak w poprzednich latach, wzrost emisji gazów cieplarnianych o 0,8%, wzrost na poziomie 1,3%. To nie brzmi jak jakiś olbrzymi ułamek. To tak nie brzmi, ale jeśli właśnie weźmiemy pod uwagę to, że tak naprawdę wzrost emisji przyspiesza, podczas gdy powinien maleć, generalnie emisje powinny maleć, jeśli chcemy osiągnąć cele porozumienia paryskiego, czyli po prostu zachować ziemię w stanie nadającym się do życia ludzi, bo jakby ochrona klimatu to nie jest rzecz o ptaszkach, czy chrabąszczach, czy zwierzątkach, tylko jest o tym, czy my jako gatunek będziemy na tym, w tym miejscu czuć się dobrze i czy ono się będzie nadawało do naszego życia. I ten cel to jest wzrost o 1,5 stopnia Celsjusza, o którym przed chwilą pan powiedział, a do końca stulecia temperatura, jeżeli wszystko będzie przebiegało tak, jak przebiega do tej pory, ma wzrosnąć do 3 stopni. O tym można przeczytać w tym raporcie ONZ. Co to oznacza, te 3 stopnie? No, 3 stopnie, rzeczywiście, jeśli utrzymamy obecne polityki i nic się nie zmieni, to zmierzamy w tym kierunku. Znaczy jest prawdopodobieństwo 66%, że tak to się skończy. Na ociepleniu ponad 3 stopnie Celsjusza. To ale to nie oznacza, że zamiast 15 stopni Celsjusza dzisiaj byłoby powiedzmy 18, tylko co to oznacza tak naprawdę, te 3 stopnie, ta średnia? Można to porównać do, właśnie, można to porównać może do ludzkiego ciała. No wiadomo, że jak jesteśmy zdrowi, mamy temperaturę 36,6 i ktoś powie, no co to jest za różnica, 3 stopnie w jedną czy drugą, ale gdy ktoś miał kiedyś 39 stopni Celsjusza, to wie, że tak naprawdę to jest zagrożenie życia. I trochę jest podobnie z naszą Ziemią. To znaczy 1-2 stopnie to jest kwestia tego, czy my jesteśmy w stanie funkcjonować, czy nie. I tak właśnie jest, to znaczy już przy obecnym ociepleniu o 1,3 stopnia, tak, w Polsce przykładowo mieliśmy ostatnio znowu kolejną powódź tysiąclecia i naukowcy stwierdzili, że zmiana klimatu spowodowała, że takie zdarzenie w naszym kraju było 2 razy bardziej prawdopodobne. Więc po prostu to oznacza, że im będzie cieplejszy klimat, tym większe będzie prawdopodobieństwo takich gwałtownych, niszczących życie i dorobek życia ludzi zdarzeń. Więc będziemy mieć dużo więcej powodzi, będziemy mieć dużo więcej ulewnych deszczy, będziemy mieć dużo więcej huraganowych wiatrów niszczących całe lasy, wsie, rozrywających dachy domów. I z drugiej strony będzie dużo więcej fal upałów, które będą po prostu też zabijać ludzi, bo to jest tak, że my nie jesteśmy jako gatunek przyzwyczajeni do bardzo wysokich temperatur. I to się A jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest różnica między tym wzrostem o te 1,5-2 stopnie Celsjusza, a tym wzrostem o 3 stopnie Celsjusza, o którym można w tym raporcie przeczytać? Tak, i temu są poświęcone, ONZ poświęcał temu raporty, nawet właśnie wyjaśniał nawet, jaka jest różnica między 1,5 stopnia a 2 i tam są konkretne wyliczenia w tych raportach, że no, będzie po prostu więcej migracji klimatycznych, skutki dla rolnictwa będą dużo bardziej, bardziej dotkliwe, więc każda 1/10 stopnia jest naprawdę na wagę złota, natomiast my się rzeczywiście poruszamy w tym, nie w tych celach porozumienia paryskiego, czyli zróbmy wszystko, żeby było 1,5, a absolutnie wszystko, żebyśmy nie przekroczyli 2. My teraz jakby jesteśmy zupełnie poza tą skalą i zmierzamy na ścianę, czyli na ocieplenie o 3 stopnie, co oznacza po prostu, no niestety, ziemię nie nadającą się do życia ludzi. I trzeba o tym mówić jasno. Jakby to brzmi katastroficznie, natomiast to jest taki krzyk naukowców i ekspertów do polityków światowych, że muszą się obudzić, że w 10 lat po porozumieniu paryskim, bo to było już w 2015 roku, więc niedługo będzie rocznica, my jesteśmy naprawdę no, bardzo, bardzo daleko od tego, żeby te cele utrzymać i trzeba zacząć od siebie, bo wszyscy mają dużo więcej do zrobienia, to też wynika z tego raportu. Ale co ważne, piłka jest nadal w grze. To znaczy, to nie znaczy, że my musimy w tę ścianę uderzyć, my możemy nadal wyhamować, tylko trzeba się wziąć do roboty teraz, a nie za rok, 2 czy 3. Mówi pan, żeby zacząć od siebie, ale w tym raporcie na przykład można wyczytać, że 68% emisji, czyli no, największy udział w tych emisjach mają wydobycie, przetwarzanie, spalanie paliw kopalnych. To jest coś, no co ludzie tacy pojedynczy, którzy codziennie chodzimy do pracy, szkoły, czy po prostu sobie żyjemy. Nie mam na to wielkiego wpływu. Możemy trochę ograniczyć na przykład jeżdżenie samochodem albo spróbować znaleźć samochód, który będzie palił nieco mniej, no ale do tej pracy i tak będziemy musieli dojeżdżać. Nie zetniemy tego o 50%. Tutaj to jest chyba rola jednak państwa, żeby to zrobić. Tak, ja gdy mówię, że zacznijmy od siebie, myślę o naszym kraju. To znaczy myślę o tym, że szukajmy sprawczości i wiadomo, że każdy z nas może coś zrobić. To też jakby ludzie robią u nas w kraju. To znaczy, nie wiem, przykładowo w ostatnich latach sprzedano w Polsce 500 000 pomp ciepła, tak? Wymieniono masę kotłów węglowych na ocieplono domy, tak? Mówimy o setkach tysięcy domów i też to nie wydarzyło się dlatego, że ludzie mieli, nie wiem, taką chęć, tylko dlatego, że była polityka ku temu stworzona. To znaczy, nasze państwo postanowiło coś z tym zrobić i rzeczywiście tak to się musi odbywać. To znaczy, takie chęci pojedynczych ludzi i nasza świadomość musi być wspierana przez państwo, przez odpowiednią politykę, przez odpowiednie zachęty. Teraz mamy przykładowo akurat w tym wycinku mamy zachęty dotyczące tego. Są niższe podatki na pompy ciepła przykładowo. Są ulgi podatkowe na termomodernizację domów. Jest wreszcie program Czyste Powietrze, który daje ludziom konkretne pieniądze na te inwestycje. To działa i przykładowo teraz prawie 1000 osób dziennie polskich rodzin zgłasza się codziennie o te środki z programu Czyste Powietrze. I to wystarcza, żeby ścinać te emisje? To jest wystarczające działanie? Nie, to tutaj, znaczy to jest w tym zakresie, to jest naprawdę duży krok, czyli jeśli mówimy o emisjach z domów, natomiast największą częścią tego tortu emisji u nas jest energetyka. To są wielkie elektrownie zawodowe, czyli wielkie elektrownie na węgiel, takie jak Bełchatów, Jaworzno, Rybnik, Turów, Kozienice i one, no, mają naprawdę u nas, w naszym kraju ten ułamek, udział węgla z tych elektrowni węglowych w emisjach całego kraju jest naprawdę ponad normę, bo u nas emisyjność w energetyce jest nawet wyższa niż w Chinach. tak? Mówimy wiele o emisjach w Chinach, wiemy, że one są gigantyczne, ale my nadal nie dogoniliśmy Chin w tym zakresie, więc tutaj rząd ma wiele do zrobienia. Pierwszy krok, odblokować wiatraki, bo je można zbudować szybko i tanio i one dają zieloną energię, zeroemisyjną. Druga rzecz, przygotować strategię odejścia od węgla. U nas elektrownie węglowe będą zamykane w ciągu najbliższych 10 lat, bo po prostu są bardzo, bardzo stare, pamiętają czasy PRL-u, a nadal jakby strategie rządowe mówią, no nie, słuchajcie, to będzie 20 lat, to będzie za 25 lat, a nie za 10. Nie mamy strategii odejścia od węgla i jesteśmy w takim szpagacie, który jest nie do utrzymania. No, wyglądamy jak ten Jean-Claude Van Damme w reklamie, gdzie pamiętacie może państwo, parę lat temu jechał między dwoma ciężarówkami i ten szpagat jest nie do utrzymania. Nawet Jean-Claude Van Damme by tego szpagatu nie utrzymał. Efekt jest taki, że my zamiast inwestować właśnie choćby w ocieplanie domów, więcej pieniędzy, czy właśnie w, nie wiem, budowę magazynów energii, czy w budowę wiatraków. My dzisiaj wydajemy 9 miliardów złotych rocznie, tylko po to, żeby utrzymać nierentowne kopalnie, bo tam jest takie podejście, jakoś to będzie i właśnie trwa bal na Titaniku, to znaczy wydobycie spada, zatrudnienie jest na takim samym poziomie, jakby no po prostu przez ostatnie lata mieliśmy taki mariaż związków zawodowych górnictwa z rządem, który sprawił, że wydobycie spadło prawie o połowę w ciągu 8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zatrudnienie pozostało na takim samym poziomie i my w przyszłym roku w efekcie będziemy mieć, no, można powiedzieć, efektywność w górnictwie, czyli wydobycie na jednego pracownika taką, jaką mieliśmy w 1938 roku. W 1938 roku, kiedy górnicy nie posługiwali się maszynami górniczymi za miliony złotych, tylko jakby mieli w ręku kilof. Tak, więc to jest naprawdę sytuacja bez precedensu. W tym roku wydamy 9 miliardów złotych na kopalnie. W przyszłym roku kolejne 9 miliardów złotych z budżetu na to, żeby właśnie tam się nic nie zmieniło. A to mogłyby być pieniądze, które moglibyśmy rzeczywiście inwestować w nasz kraj, inwestować w energetykę, inwestować w transformację. Co moglibyśmy zainwestować tu i teraz, żeby jednak zmniejszać te emisje i sprawić, żeby ta nasza energetyka była czystsza? To są trzy rzeczy. Po pierwsze, wiatraki na lądzie i morzu. I tutaj, tak jak mówię, trzeba też zmienić prawo. Druga sprawa, fotowoltaika. To jest technologia, która najszybciej rośnie na świecie i ona przebija wszystkie technologie razem wzięte inne. I trzecia rzecz to są magazyny energii. My potrzebujemy też magazynów. Pokazują to już inne kraje, że magazynowanie energii, te wielkie magazyny bateryjne potrafią być tym świętym graalem. To znaczy wiemy, że prawda, nie zawsze wieje, nie zawsze świeci, ale już mamy taką sytuację, że zdarzają się u nas nadwyżki zielonej energii i zamiast wyłączać te elektrownie na wiatrowe czy słoneczne, my dzięki magazynom energii będziemy w stanie te magazyny ładować i używać tej energii w tych momentach, kiedy po prostu wieje lub świeci mniej albo wcale. I ta technologia już jest na takim poziomie, że pozwala to na magazynowanie energii na taką skalę, żeby można było, nie wiem, zasilić całe miasto? Tak, to znaczy te magazyny są naprawdę duże. Ich ceny spadły w ciągu ostatnich 15 lat o 90%, więc to jest taka technologia, która naprawdę będzie razem z fotowoltaiką teraz się najszybciej rozwijać, mówiąc tak w skali globalnej. Marek Józefiak, Greenpeace Polska, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue Cause ain't no regrets, no motion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Dwadzieścia dziewięć minut do godziny dziewiątej, tu program Trzeci Polskiego Radia, a już teraz pora na szansę na zdobycie 40-minutowego lotu symulatorem Boeinga. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot, miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Przypomnę, do zdobycia jest 40-minutowy lot symulatorem Boeing w Warszawie o wartości 569 zł brutto. Jeżeli mają Państwo ochotę wznieść się w powietrze, tak w symulacji, to proszę pisać SMS-y pod numerem 73533, a w tych SMS-ach trzeba odpowiadać na pytanie. Gdybym miał skrzydła, to 73533 to jest numer telefonu, pod który trzeba pisać SMS-y. Przypomnę treść. Gdybym miał skrzydła, to... I to jest początek zdania, które Państwo muszą skończyć. Im bardziej kreatywnie, im ciekawiej, tym większa szansa na zdobycie nagrody, którą jest 40-minutowy lot symulatorem Boeing o wartości 569 zł brutto. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot, miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Czy po prostu bądź sobą, kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym. Pokazuję białe zęby, bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton, rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. 25 minut, będzie godzina 9. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jeżeli państwo mieliby ochotę odwiedzić Myśliwiecką 3x5x7, a konkretnie studium imienia Agnieszki Osieckiej w poniedziałek o godzinie 19, to proszę dzwonić pod numer 227 trójek. A wówczas w tym studiu będzie koncert zespołu Polskie Znaki. To skład trzech panów. Radek Łukaszewicz z zespołu Pustki oraz Janusz Zdunek i Jarek Ważny z grupy Kult. Oni przygotowali album Rzeczy Ostatnie, który we współczesnych utworach, kompozycjach przywołuje nagrane w terenie melodie ludowe, pieśni, rozmowy. Pojawiają się tam te ludowe teksty. Ten album jest wynikiem spotkań ze śpiewakami, śpiewaczkami ludowymi z takich regionów jak Zamojszczyzna, Lubelszczyzna i Podkarpacie. Jeśli mają państwo ochotę na koncert zespołu Polskie Znaki, który będzie w poniedziałek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to przypominam, numer telefonu proszę dzwonić. Mamy dla państwa zaproszenia. 22 i 7 trójek, a koncert, przypomnę, poniedziałek, 19, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Polskie Znaki. The Girl That I Call Home, Tears for Fears w Trójce na 20 minut przed godziną 9. My już teraz porozmawiamy o mgłach, ale zanim mgły, to najpierw pogoda, jaka nam się szykuje. Porozmawiamy z Ewą Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka pogoda nam się szykuje na te najbliższe dni? Powiedziałabym, że będzie spokój w pogodzie. To znaczy nadal będziemy mieli mgły, głównie na północy kraju, ale ogólnie nie spodziewamy się żadnych gwałtownych zmian, żadnych gwałtownych zjawisk. W sobotę temperatura maksymalna w dzień to około 12 stopni na północnym wschodzie kraju. Najcieplej znowu na południu, 19, być może nawet 20 na południu, na południowym zachodzie. Tam cały czas będzie napływało ciepłe powietrze. Trochę chmur, które raz, że z tych porannych mgieł jeszcze będą się utrzymywały, ale w ciągu dnia powinno się rozpogadzać i w wielu miejscach kraju powinno być naprawdę całkiem pogodnie. No oczywiście najgorzej na tym północnym wschodzie, tam tak jak i wczoraj najdłużej się będą utrzymywały chmury i takie powiedzmy taka troszeczkę gorsza pogoda, ale ogólnie będzie całkiem przyjemnie. Niedziela z troszkę gorszą pogodą na północnym zachodzie, tam nasunie się front atmosferyczny, zmieni się kierunek wiatru na taki bardziej południowo-zachodni i zachodni. Mogą się pojawić nad morzem opady deszczu, ale nadal w całej Polsce będzie bardzo ciepło, 15 stopni na północnym wschodzie i tam z kolei najwięcej słońca, a właśnie na zachodzie trochę więcej chmur, ale też ciepło, 18-19 stopni. Wspomniała Pani o tym, że mogą powstawać chmury z mgły w pewnym sensie. Czy mgła z punktu widzenia meteorologii jest czymś innym niż po prostu bardzo nisko zawieszoną chmurą? Nie, to jest dokładnie to samo, tak. Można powiedzieć, że jeżeli mamy mgłę przy powierzchni Ziemi, to chodzimy w chmurach. Jak powstaje mgła? Ten proces powstawania mgły jest dokładnie taki sam jak chmury w powietrzu? Czy, nie wiem, są może różne rodzaje mgieł, które powstają w inny sposób? Generalnie, żeby powstała mgła, bo co to jest mgła? To jest po prostu zawiesina bardzo drobnych, mikroskopijnych kropelek wody w powietrzu. Żeby mówić o mgle, to ta chmurka musi jakby przylegać do powierzchni Ziemi, tak? I wtedy mówimy, że jest mgła. I ona się zazwyczaj kończy jakby jej powierzchnia nad Ziemią kilka metrów. Czasami mgła łączy się też z chmurą, wtedy no już jakby końca tego zachmurzenia nie widać. Generalnie chodzi o to, żeby doszło do kondensacji pary wodnej i wtedy wytrąciła się właśnie ta kropelka, ta mikroskopijna kropelka wody. Wtedy mówimy o powstawaniu mgły. Czasem są to też kryształki lodu. Jeżeli mamy temperaturę ujemną i jakby to powietrze zaczyna nam kondensować przy temperaturze ujemnej, czasem też tworzą się właśnie kryształki lodu. Wtedy mamy takie mgły marznące. A od czego gęstość mgły zależy? Bo zdarzają się takie mgły, przez które właściwie niemal nic nie widać, poniżej 50 metrów. Ciężko w ogóle się poruszać nawet w takiej mgle samochodem, to już w ogóle. Od czego to zależy? Takie mleko się robi przed maską. Tak, rzeczywiście. To zależy od ilości wilgotności powietrza i od takich lokalnych warunków, które się w danym momencie utworzą. Bo należy pamiętać o tym, że dlaczego tworzy się mgła? Bo spada nam temperatura powietrza. Temperatura, jakby powietrze ma taką właściwość, że im jest cieplejszy, tym więcej pary wodnej może w sobie pomieścić. W momencie, kiedy temperatura nam spada, to właśnie dochodzi do obniżenia temperatury do tak zwanej temperatury punktu Rosy, czyli momentu, w którym już powietrze nie mieści w sobie tej pary wodnej, której nie widzimy i właśnie zaczyna nam kondensować ta woda i tworzą się kropelki. Im więcej jest tej wilgoci, tym ta mgła jest gęściejsza. Dodatkowo to też właśnie, to co pan redaktor wspomniał, są różne rodzaje mgły, bo mamy mgły tak zwane radiacyjne, czyli z wypromieniowania. Mamy mgły adwekcyjne, czyli takie napływowe. Mamy mgły z wyparowania. Mamy też mgły frontowe, mgły orograficzne, które tworzą się głównie w górach. No i mamy tą wspomnianą mgłę marznącą, która właśnie powoduje osadzanie się szadzi. Więc jakby efekt ostateczny jest taki, że mamy właśnie bardzo mniej lub bardziej gęstą tą zawiesinę tych kropelek wody, a proces powstawania zależy od sytuacji, w której aktualnie jesteśmy. Ostatnie dni to były zdecydowanie mgły radiacyjne, czyli właśnie w ciągu nocy mieliśmy bezchmurne niebo, przez co Ziemia mogła oddawać ciepło i w ciągu dnia nagrzewała się, a wieczorem i w nocy Ziemia robiła się coraz chłodniejsza. To powietrze, które dotykało do Ziemi, też robiło się coraz chłodniejsze, no bo jakby to ciepło zostało oddane do Ziemi, a Ziemia wypromieniowała. I właśnie przez to, że ta powierzchnia jakby tego powietrza przy powierzchni Ziemi zaczynała się układać do tej temperatury punktu rocy, czyli już więcej pary wodnej się nie mieściło, to tworzyły nam się kropelki wody i te mikroskopijne kropelki wody właśnie tworzyły mgły. No i właśnie w zależności od tego, jak dużo było wilgoci, tak mamy tą gęstość tej mgły. Te mgły takie radiacyjne, one tak fajnie się tworzą, bo zaczynają się tworzyć płatami. W miejscach właśnie takich zacisznych, przy zbiornikach wodnych, gdzieś tam na skraju lasu, nad łąkami. No i potem im jest jakby więcej wilgoci i jest taka słaby wiatr przy powierzchni Ziemi, tym dłużej się one utrzymują, a czasami w ciągu dnia właśnie ta mgła się podnosi i jakby przy powierzchni Ziemi już się troszeczkę rozrzedza, ale tworzy nam się chmura nad głową, taki stratus i wtedy właśnie to, co powiedziałam na początku, że chmury tworzą się jakby z mgły, bo ta mgła się po prostu podnosi, już przy powierzchni Ziemi jej nie ma, ta Ziemia się ogrzewa, ale jednak jest na tyle dużo wilgoci, że te chmury się tworzą nad głową, nad nami. A jak ukształtowanie terenu albo obecność takich miejsc jak jezioro czy rzeka wpływa na tworzenie się mgły? To też właśnie zależy od rodzaju mgły, bo rzeczywiście takie zbiorniki wodne, zagłębienia terenu sprzyjają temu, żeby się kumulowało to chłodniejsze powietrze w momencie, kiedy bo jest cięższe. Jakby jak chłodniejsze powietrze napłynie do takich, w takie obniżone miejsce, to wtedy szybciej dochodzi do tej kondensacji pary wodnej. Ale właśnie mamy to, co wspomniałam, różne rodzaje mgieł i mamy między innymi mgłę z wyparowania. I w momencie, kiedy właśnie takie chłodne powietrze nasunie się, czy po prostu jest obecne nad zbiornikiem wodnym, a zbiornik wodny jest cieplejszy, no i jakby ma 100% wilgotności, bo jest po prostu wodą, tak? To wtedy ta woda zaczyna parować, więc miejsca, gdzie tworzą się, gdzie mamy jeziora, gdzie mamy jakieś tereny bagienne, czy takie wilgotne trawy, czy jakieś takie gliniaste podłoże, gdzie ta woda dłużej się utrzymuje, no to wtedy właśnie często gęsto ta mgła z wyparowania nam też powstaje. Dodatkowo na przykład na naszym Bałtyku tworzą się tak zwane, to się nazywa dymienie morza, czy mgły morskie, czyli właśnie w sytuacji, kiedy woda jest jeszcze dość ciepła, chociaż nasz Bałtyk nie jest super ciepłym morzem, ale mimo wszystko woda jest dość ciepła, a napłynie na przykład z północy Europy bardzo mroźne, arktyczne powietrze, no zazwyczaj właśnie jest to jesienią i zimą z tych północnych rejonów Europy, to wtedy dochodzi właśnie do parowania wody tej bałtyckiej i po prostu mamy takie smugi i on to wygląda, jakby ta woda troszeczkę się tak gotowała. Oczywiście ona jest zimna, ale mimo wszystko to paruje i wtedy mamy tak zwane dymienie morza, też bardzo fajne zjawisko. Oczywiście no, utrudniające życie marynarzom i statkom, bo ogranicza tą widzialność, ale ciekawe zjawisko z punktu widzenia takiego meteorologicznego. A dlaczego akurat jesień jest taką porą roku, która jest mglista? Jakie zjawiska zachodzą, że właśnie jesienią te mgły tworzą się wyjątkowo często? Jesienią głównie chodzi o zmiany różnicy temperatury w ciągu dnia, bo jeszcze w dzień zazwyczaj jest trochę słońce, troszeczkę cieplej, natomiast wieczorami już ta temperatura nam szybko spada. Dodatkowo często jesienią tworzą się właśnie takie stabilne, znaczy to jest taka przeplatanka między stabilnymi wyżami, które mamy akurat teraz, te mgły radiacyjne właśnie tworzą się nam przy takiej stabilnej pogodzie, słabym wietrze, kiedy ta mgła nie jest za bardzo rozpraszana, a dodatkowo właśnie w nocy mamy bezchmurne niebo. Więc jakby i sytuacja baryczna tak zwana, czyli właśnie to ciśnienie, ale także właśnie ta duża różnica temperatury w ciągu dnia i wieczorem, kiedy wieczorem przez to wychładzanie właśnie i przez tą tak zwaną radiację, czyli jakby uciekanie tego ciepła z ziemi, jakby spada szybko ta temperatura przy powierzchni ziemi i ta para wodna może kondensować. Dziękuję pięknie za te mgliste opowieści. Rozmawiałem z Ewą Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pięknie dziękuję. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Thank you.